bajki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 maja, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. ONZ-owski komitet znów apeluje do papieża o natychmiastowe śledztwo w sprawie arcybiskupa Wesołowskiego. Duchowny jest podejrzewany o pedofilię. Za długi wobec państwa będzie można trafić na czarną listę. Nie ma znaczenia, czy zalegamy z podatkiem, czy nie uiszczamy swoich należności z innych tytułów. Nad centralnym rejestrem dłużników pracuje Ministerstwo Finansów. Australijczycy opracowali nowy sposób mrożenia krwi. Dzięki niej produkty krwiopochodne będzie można przechowywać znacznie dłużej niż teraz. O natychmiastowe i bezstronne śledztwo w sprawie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego apeluje do papieża ONZ-owski Komitet Przeciwko Torturom. To już kolejne takie żądanie. Były nuncjusz apostolski na Dominikanie z powodu oskarżeń o pedofilię został przed rokiem usunięty z tego stanowiska na osobiste polecenie Franciszka. Marek Lenart. Watykan potwierdził wtedy, że polski hierarcha odwołany został do Rzymu i stanie zarówno przed specjalną komisją do spraw najcięższych przestępstw przy Kongregacji Nauki Wiary, jak i przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Na życzenie papieża pedofilia znalazła się w ubiegłym roku w Watykańskim Kodeksie Karnym. Potem słuch o arcybiskupie Wesołowskim zaginął. Pamiętała o nim genewska siedziba ONZ. W styczniu o jego sprawę pytał delegację Watykanu tamtejszy Komitet do Spraw Praw Dziecka. Jej przewodniczący zapewnił wtedy, że były nuncjusz zostanie surowo ukarany. W maju pytanie ponowił genewski Komitet Przeciwko Torturom. Odpowiedzią było zapewnienie, że jeśli zarzuty okażą się wiarygodne, zostanie on osądzony na podstawie obowiązujących przepisów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Fiskus szykuje czarną listę osób, które zalegają ze spłatą należności wobec Skarbu Państwa. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad uruchomieniem Centralnego Rejestru Dłużników, czyli ogólnodostępnego spisu, do którego będzie można trafić nawet za niezapłacone mandaty, mówi Wiesława Druszcz, rzeczniczka resortu. Nie ma znaczenia, czy zalegamy z podatkiem, czy nie uiszczamy swoich należności z innych tytułów. Ważna jest nasza rzetelność w opłacaniu swoich rachunków i to szczególnie istotne jest chociażby w obrocie gospodarczym. Pomysł ministerstwa budzi jednak sporo kontrowersji. Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski przyznaje, że konieczne będzie dostosowanie pewnych przepisów. Tego typu informacje, które to niewątpliwie są ingerencją w prawa i wolności obywatelskie, mogą być ujawniane i przetwarzane wtedy, kiedy to jest niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Jeżeli Ministerstwo Finansów uznaje, że jest taka niezbędność w demokratycznym państwie prawnym, żeby taka informacja była ujawniana, a parlamentarzyści uznają, że rzeczywiście jest to niezbędne, no to niewątpliwie na poziomie ustawy można wprowadzić tego typu rozwiązanie i od strony formalnej nie będę mógł mu zarzucić nieprawidłowości. Rejestr ma być uruchomiony na początku 2016 roku. Mrówki znów na warszawskim Ursynowie. 170 osób ponownie zatrudniła firma Ekon, która w lutym na skutek rewolucji śmieciowej musiała dać im wypowiedzenia. Przywrócenie mrówek do pracy jest możliwe dzięki współpracy, jaką Ekon zawarł z firmą Sita, zwycięzcą przetargu na odbiór śmieci na Ursynowie. Ekon pomaga osobom niepełnosprawnym umysłowo zagrożonym wykluczeniem społecznym, zatrudnia ich przy zbiórce i segregacji odpadów. Po wprowadzeniu tzw. rewolucji śmieciowej firma Sita, która wygrała przetarg na odbiór odpadów na Ursynowie, nie była zainteresowana współpracą z mrówkami. Ekon musiał więc zwolnić 200 osób. Wiele z nich trafiło do szpitali na leczenie psychiatryczne. Praca dla nich to nie tylko źródło utrzymania, ale także terapia. Ekon rozpoczął więc walkę z Sitą o pracę dla mrówek. Po kilku miesiącach udało się podpisać umowę o współpracy. Jesteśmy podbudowani tym, że mamy co robić. Tak to człowiek siedział w domu i nie wiadomo było, co z tym zrobić. Ciężko o inną pracę. Kiedy praca była zagrożona, to się bardzo wystraszyłam, ponieważ to jest moje źródło utrzymania. Mam mieszkanie i muszę za coś żyć. Pierwsze posegregowane odpady mrówki odbiorą od mieszkańców Ursynowa w najbliższy poniedziałek. Na razie roznoszą worki na śmieci i ulotki informacyjne. Pukają dziennie do 2000 mieszkań. Monika Gosławska, Polskie Radio. Mrożona krew ma zwiększyć szanse na przeżycie ofiar katastrof i żołnierzy rannych na froncie. O technologicznym kroku naprzód informują eksperci z Australii. Rafał Motriuk. Krew trzeba przechowywać i przewozić w odpowiednich warunkach i tu możliwości są ograniczone. Czerwone krwinki, osocze i płytki krwi żyją poza organizmem od kilku dni do 12 miesięcy. Teraz mają funkcjonować znacznie dłużej dzięki nowej metodzie zamrażania, mówi współwynalazca dr David Irving z australijskiego Czerwonego Krzyża. Pracowaliśmy nad tą metodą razem z wojskiem. Chodzi o szybkie zamrożenie najważniejszych składników krwi do temperatury minus 80 stopni. Potem wszystko trzeba przechowywać w tak zwanym suchym lodzie lub w specjalnych zamrażarkach przy szpitalach czy okrętach. Dzięki temu ratujące życie produkty krwiopochodne będzie można przechowywać nawet przez 10 lat i łatwiej przewozić je po świecie, podkreślają australijscy naukowcy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Uwaga na burzę. Wieczorem i w nocy może grzmieć i padać na zachodzie. Strefa opadów będzie przesuwać się na wschód. Jutro deszczowe i burzowe chmury na zachodzie oraz w Małopolsce i w Karpatach. I tam już trochę się ochłodzi. Będzie 23 stopnie w Szczecinie, 24 w Zielonej Górze. Na wschodzie wciąż słonecznie i gorąco do 29 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia w niedzielę o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 40 cali Samsung CMR 200 Hz, klasa energetyczna A za 1899 zł, odbierzesz aż 150 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Początek weekendu, słońce, lista, bosko. Klasówki na tapecie, szaleństwo. Pozdrowienia dla całego zespołu i słuchaczy od zapracowanego Belfra. No tak, w szkole to teraz szaleństwo. To jest 1686 lista przebojów programu trzeciego. Słyszałem dziś rano, jak Marek namawiał Państwa do głosowania jeszcze. Co z tego wyszło? 5 utworów wędruje do góry. Jedna piosenka zajmuje miejsce sprzed tygodnia. 18 utworów spada, a reszta to już nowości, nowości, nowości. Tyle nadziei, tyle młodości. Adam Nowak, Sylwia Wiśniewska na 30. Tam, gdzie ulica, krzyże i gruz, w gruzach dla chłopca, gdziekolwiek grób. tyle młodości, tyle miłości, ile Warszawy w ogniu i krwi, tyle nadziei, snów o wolności, ile powstania słonecznych dni. Dziewczyna, umiera świat, tyle młodości, tyle miłości, ile płonących groszków i róż, tyle nadziei, snów o wolności, ile poległych w powstaniu dusz. Tyle nadziei, snów o wolności, ile poległych w powstaniu tusz. Gdzieś za rzeką pieśń, polska i prosta ta pieśń, jakby znajoma, lecz strzeż się tej pieśni, strzeż. Zniknęło miasto, zmienił się duch. Dziś na tablicach kwiaty i kurz. Tyle młodości, tyle miłości, ile w Warszawie słonecznych dni. Tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil. Tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil. Ile powstaniu zabrakło chwil. Pieśń przypominająca tamte sierpniowe dni w Warszawie. Tyle nadziei, tyle młodości. Adam Nowak, Sylwia Wiśniewska. Dziś to jest nowość na 30. Nowości, nowości. Man on the Rocks, Mike Oldfield, 29. So you come to my world, I can show you where they lead to, the footprints in the sand. On the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you will. So you come to my world to find freedom, give you wings to the stars, you can fly. Bring you hope and a dream to believe in,

a które czekają. Ryszard i Barbara z Jezior Wysokich. Warto mieć radio tranzystorowe, bo teraz akurat mamy strefę spadku 7 w dół do Looking Glass po 6 tygodniach na 28 Dream Theater. Strefa spadku 7 w dół dzisiaj na 28 The Looking Glass Dream Theater. No i 1686 notowanie nam się rozwija. Rozwija nam się także poczekanie gości. Za chwilę goście, no jeszcze nie będę niczego uprzedzał, proszę posłuchać listę przebojów. Pewnie po festiwalu Orange będzie lepiej. Na razie 8 w dół dziś na 27 Temple Kings of Leon na liście przebojów programu trzeciego. Temple Kings of Leon, dziś 8 w dół po 10 tygodniach w zestawieniu na miejscu 27, a tu to trochę się zmartwiłem. Dziękujemy za wszystkie głosy, ale szkoda, że nie było więcej na ten jakże trochę pokręcony utwór, ale jest świetny. Lazaretto, Jack White, 3 w dół, 26. No może za tydzień Marek zapowie, że jest lepiej. Dzisiaj 3 w dół, bo 4 tygodniach zaledwie Lazaretto, Jack White na miejscu 26. Teraz mamy gości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i dobry wieczór, cześć. Cześć. Cześć. To nie wiem, czy mama, czy tato przedstawią rodzinę? Tato, proszę bardzo. Tak. Tato przedstaw rodzinę. Nazywam się Jarek. Przyjechaliśmy z Joanną, Mają i Marcelem tutaj ze Szwecji. Jesteście ze Szwecji? Tak, jesteśmy tutaj. Od jak dawna? Od 12 lat. Już od 12 lat. Jak się widzi Polskę z perspektywy Szwecji po powrocie? No, zmienia się bardzo dużo. Mhm. Ma chyba dobre. Tak. A co robicie w Szwecji? Teraz Jasia musi coś powiedzieć. Ja pracuję jako przedszkolanka. A tato? Ja też pracuję. Dobrze, a teraz dzieci niech się odezwą. Co robicie w Szwecji? My robimy komputer, to znaczy, że bawimy się z kolegami. A, czyli kolega mówi po szwedzku, tak? Może przetłumaczymy, nie patrzymy. Proszę na bardzo. Telewizor, może jutro popatrzymy. Lampa. Świetnie. A co to znaczy? Nie, a co znaczy, co powiedział teraz przed chwilą? Że zjeżdżają na zjeżdżalni. W przedszkolu, bawią się, tak, w przedszkolu. Wspaniale. Nie patrzą na telewizor. Wspaniale. Bawią się z kolegami, zjeżdżają na zjeżdżanie. A teraz Majka, co ty robisz w Szwecji? Ja się bawię z koleżankami i... I chodzę do szkoły. No. Do której klasy? Pierwsza. Do pierwszej. Dobrze, może kogoś chcielibyście pozdrowić? Jasia i Kostka, ciocie Monisie i wujek Waldek. Dobrze, to jeszcze tatę poproszę, żeby zapytał syna, czy ogląda... On rozumie, może, tak? Może go zapytać. Tak. Oglądasz hokej? Lubisz hokej? To opowiedz o reprezentacji Szwecji na przykład. Jak oni wyglądają? Jak wielkiej kąpi saje. Co? To zupełnie co innego. To tak? zupełnie inne. Hokeiści, powiedział młody człowiek, że hokeiści są w dobrej formie. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, dobrego pobytu w Polsce. Już za chwilę rozpoczyna się tu w Agricoli, na Agricoli koncert zespołu Rivers. Gdybyście chcieli zajrzeć, to bardzo polecam. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. A my wracamy na listę i to jest o jedną pozycję w górę na 25. The Lost Song, Part 3, Anathema. Now that I've found you, I'm not gonna leave you. My heart beats for you. Outside my body, tonight, in my mind's eye, I need you to hold. Tak, to fajnie, Anatemy chyba się cieszą. The Last Song, Part 3, Anatema w górę po dwóch tygodniach z 26 na 25. Spodobał się państwu mały Marcel ze Szwecji, wygadany jak nasz Marcel poranny. Kto wie, być może kiedyś wróci, być może kiedyś będzie prowadził programy w programie trzecim Polskiego Radia. W każdym razie tato powiedział mi na zakończenie, że ciągle opowiadał o swoich kolegach. Ale wygadany, mały, taki spryciarz, a Asia, tak jak przed tygodniem na 24. Valkyrie. Miejscu 24. Ja już radio zacząłem regulować, jak ten mały przybysz zza morza zaczął mówić, co tam u nich w przedszkolu. Super, zdrowie gości i pana redaktora. Wojtek z ekipą nas pozdrawia. Tak, mały Marcel tutaj nas wszystkich urzekł. Poza tym świetnie wyglądał. No, nie wiem, czy się uda wrzucić zdjęcia na stronę internetową, ale być może. Na razie wracajmy szybko do listy, bo dziś lista absolutnie nienormalna. Przepuszczamy 40 litrów powietrza przez listę przebojów programu trzeciego i teraz proszę zrobić głośniej radio, bo będą dwa kapitalne utwory. Najpierw miejsce 23. The One I Love. Z bezprądowej płyty zespół R.E.M. one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Another problem was occupied my time. This one goes out to the one I love. A fire. Ale to ładnie. Ciągle nie mogę uwierzyć, że nie będzie w nowych płyt zespołu R.E.M. The One I Love. Z płyt na żywo, bez prądu zespół R.E.M. Dziś to jest nowość na 23. Teraz też będą oklaski i teraz też proszę zrobić głośniej radio. Tam byliśmy. Hold the line. Na żywo z Polski zespół Toto. Say you care. Wspaniale zachowywali się Państwo na tym koncercie. Ja nie od samego początku, ale od pewnego momentu też darłem się jak wariat. Hold the Line, Live in Poland z tego dwupłytowego albumu. Zespół Toto, dziś to jest nowość na 22, a oczko wyżej na 21, Birds of Tokyo. Proszę bardzo, Fruną do góry, Birds of Tokyo, o jedną pozycję po trzech tygodniach z 22 na 21, Talking to a Stranger. Tak, no muszę Państwa zapytać, czy ktoś to liczy? Chyba ja straciłem orientację. A Sky Full of Stars, Coldplay, dziś nowość na 20. Sky Full of Stars. Coldplay dziś to jest nowość na miejscu 20 w 1686 notowaniu. Dużo utworów dzisiaj spada i teraz w taką strefę spadków wchodzimy. Dzisiaj jest 23 maja, piękne okoliczności przyrody. 3 w dół, 33 w zestawieniu. 19 dzisiaj ojciec Waglewski, Fish, Emadę. Weź mnie nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę. Wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, i pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na wznak. Wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu. Tak, to jest strefa takich weteranów. 33 tygodnie w zestawieniu, z 16 na 19 ojciec Waglewski, Fish, Emadę. 34 tygodnie w zestawieniu, Pearl Jam, dziś na 18. hear the siren. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Czekamy już na koncert, a może na kolejny singiel. Na 18 dzisiaj też 3 w dół, zespół Pearl Jam, Sirens. No i 3 w dół po 32 tygodniach, dziś na 17 z 14. Za chwilę na Agrykoli zaczyna się koncert. We got used to us, Riverside. When I scroll back through our recent days, try to understand how we could forget. We made a promise to one another that nothing would ever break what we had. Now we never talk when we fall apart. We never talk when we fall apart. We pretend we're okay, surrounding ourselves with one-way friendships and so-called friends. Tak, to jest Riverside, który za chwilę występuje na warszawskiej Agrykoli, a w studiu jeszcze goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd przyjechaliście? Ze Szczecina. Tata przedstawia rodzinę. O, ho, ho, to nie wszystko rodzina, ale dobra, przedstawię. Basia, moja żona, Julia, córka, a Julia, przedstawiasz ty dalej. I moja bardzo dobra koleżanka Nina. Dobrze, to w związku z tym, że lista... I tata Hendyk. Lista dzieje się bardzo szybko, to szybkie pozdrowienia jeszcze teraz. Chcielibyśmy pozdrowić cały Szczecin, naszą rodzinę, moją siostrę Anię, która została w domu. Chcielibyśmy też serdecznie pozdrowić Tomka, dzięki którego gościnności jesteśmy tutaj. No i pana, panie Piotrze. Bardzo dziękuję. A ja bym chciała bardzo pozdrowić moją babcię Manię i dziadka Andrzeja, którzy na pewno słuchają Trójki w Szczecinie. Świetnie. Kto zapowiada miejsce 16? Ja. No mów ja. Ja. 16. Na miejscu 16 Love Never Felt So Good, Michael Jackson. Love never felt so fine, and a dot is above my Fani głosują, bo to tylko dwa tygodnie w zestawieniu, a dziś znowu dwie pozycje do góry z 18 na 16. Love Never Felt So Good, to jest Michael Jackson i słuchając tego nagrania, pewnie u Państwa w radioodbiornikach też, wydaje się, jakby czas cofnął się i jakbyśmy słuchali listy znowu w latach 80. Michael Jackson, 1686, notowanie listy przebojów programu trzeciego i jeszcze 15 utworów przed nami. No a co się będzie działo w następnej godzinie, to jeszcze przez chwilę Marcel ze Szwecji nam opowie, bo zapytałem, co tam będzie po ten 21. A, no to dobrze, to wszystko się zgadza, tak jak powiedziałem. Dziękuję ci, Marcelku. Marcel ze Szwecji jeszcze się pojawi w liście pewnie nie jeden raz, bo kiedy rodzice będą odwiedzali nasz kraj, to pewnie Marcel będzie mówił, chodźmy do programu trzeciego, oczywiście po szwedzku. No to jeszcze 15 utworów przed nami, proszę zaczekać, za 3 minuty serwis trójki. Autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z Seven Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie w najbliższą sobotę, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do...